Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Covidowa rzeczywistość. Kolejny dzień umiera ponad 500 osób. Zdecydowana większość dlatego, że się nie zaszczepiła. Unia rozważa uderzenie w sektor bankowy Rosji, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Certyfikat o zaszczepieniu obowiązkowy dla narciarzy w Czechach. Jedyna broń skuteczna i w pełni bezpieczna, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem, to szczepionki. Nieustannie podkreślają eksperci, a to dowody w liczbach. Zaledwie 1,7% osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych zaledwie nieco ponad 7,5% stanowiły osoby zaszczepione. Po raz kolejny o to, by przyjąć szczepionkę, zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Niestety prawda jest taka, że część danych, które podważają skuteczność szczepionki, płynie do nas ze wschodu. Farmy rosyjskich troli nie próżnują, a interes jest oczywisty. Im słabsza Polska, im słabsza Europa, tym silniejsza Rosja. Musimy przestać się na to nabierać. To nie jest zabawa. W Polsce na COVID zmarło już blisko 90 tysięcy ludzi. Ile osób musi jeszcze umrzeć, żebyśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie? Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Kolejny dzień z rzędu zmarło ponad 500 osób. Agresja na Ukrainę będzie miała swoją cenę, ostrzega Moskwę Bruksela. Według informacji, do której dotarła korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, Unia rozważa uderzenie w sektor bankowy Rosji. Wśród autorów propozycji takiej sankcji jest Polska. Właśnie uderzenie w posiadaczy papierów wartościowych i w prywatny sektor bankowy, a także wyrzucenie Rosji z międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT to niektóre propozycje Unii Europejskiej. To tak zwana opcja atomowa, ale Moskwa sama ją uruchomi, jeśli znowu zaatakuje Ukrainę, powiedział naszej korespondentce jeden z unijnych urzędników. Nie istniało żadne zagrożenie bombowe, to była prowokacja białoruskich służb. Wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez ABW w sprawie przymusowego lądowania samolotu Ryanair relacji Ateny-Wilno. Po celowym sprowadzeniu maszyny pod pretekstem bomby białoruskie służby natychmiast aresztowały będącego na pokładzie opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. W kancelarii premiera zaprezentowano nagrania rozmów z wieży kontroli lotów, z których wynika, że cała akcja na lotnisku w Mińsku była bezpośrednio sterowana przez przedstawiciela białoruskich służb. Na pytanie pilota o to, skąd pochodzi ta wiedza, oficer poinstruował kontrolera, że od służb specjalnych i że na lotniska europejskie został rozesłany e-mail z informacją o ładunku wybuchowym znajdującym się na pokładzie samolotu. Jednak z informacji naszych służb wynika, że e-mail o rzekomym zagrożeniu bombowym wobec samolotu ze strony organizacji terrorystycznej Hamas dotarł na lotnisku w Mińsku pół godziny po całej akcji służb. Porwanie samolotu Ryanair było operacją białoruskich służb specjalnych, która miała na celu zatrzymanie przeciwnika politycznego. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Białoruscy mundurowi na lotnisku nie zachowali procedur adekwatnych do ataku terrorystycznego. Na przykład bagaże pasażerów sprawdzano tuż obok samolotu, w którym rzekomo miał być ładunek wybuchowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ruszył sezon narciarski w Czechach. W Karkonoszach otwarto dziś popularne wśród narciarzy trasę w Szpindlerowym Młynie i Pecu pod Śnieżką. Tak dobrych warunków jak obecnie nie było tu dawno, mówi kierownik ośrodka narciarskiego René Chronesz. Takiej sytuacji, w której pomogła nam natura, temperatura pozwoliła na naśnieżanie, nie było to od 5-6 lat. Mamy około 30-40 cm ubitego sztucznego śniegu połączonego z tym naturalnym. Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w Czechach, przy zakupie skipasu wymagane jest zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub o przejściu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy. We Francji ukazała się książka Zbigniew Herbert i poetyka daru pod redakcją profesor Brigitte Gauthier i Macieja Urbanowskiego. Dziś w ambasadzie Francji w Warszawie dyskutowano o tym, jak poeta potrafił łączyć Polaków i Francuzów. Był twórcą odwołującym się do korzeni kultury europejskiej, dlatego jego twórczość jest aktualna zarówno dziś, jak i w czasach żelaznej kurtyny, podkreślała profesor Brigitte Gauthier. Jest poetą uniwersalnym, który po prostu nam przypomina o wartościach. Przypominał nam o tych wartościach w okresie tej strasznej komuny, a ciągle po prostu dla nas jest bardzo istotny, ponieważ on wyraża potrzeby wolności i potrzeby solidarności i potrafi w sposób bardzo ludzki odwołać się do przyszłości, do tej kultury europejskiej, właściwie śródziemnomorskiej, która jest tam wspólna. Książka Zbigniew Herbert i Poetyka daru ukazała się w Polsce w ubiegłym roku. Teraz została przetłumaczona na język francuski i wydana nad Sekwaną. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport i Adam Malecki. I Klingenthal na początek i kolejna odsłona Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś odbyły się treningi, a także kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Czy mamy nawrót formy Polaków? Poczynania skoczków obserwował Jakub Niziński z Radia Kraków. Czy są powody do zadowolenia, czy jest poprawa? No, jest poprawa, spoglądając na wyniki treningów. Bez wątpienia tam Polacy wysoko, zwłaszcza w drugim treningu. No a w kwalifikacjach potwierdzenie tego, szczególnie Kamil Stoch, który w kwalifikacjach zajął trzecie miejsce, nasz mistrz, po tym skoku powiedział, że dziś poczułem, że zrobiłem mały krok do przodu. Skoki były fajne, luźne, dawały mi dużo przyjemności. I to bez wątpienia jest dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, oni także znajdą się w konkursie jutrzejszym. Piotr Żyła był 12, Paweł Wąsek 18, Aleksander zniszczą na miejscu 45. A jeżeli chodzi o zwycięzcę, to wygrał kwalifikację ten, który powrócił po covidowej pauzie, czyli Japończyk Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger na miejscu drugim, no i właśnie trzeci Kamil Stoch. Nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu, żeby jutro właśnie tak wyglądało podium tego pierwszego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal. Bardzo dziękujemy, mówił Jakub Niziński. Jutrzejsze zawody rozpoczną się o godzinie 16. Czekamy na powrót polskich skoczków na podium Pucharu Świata. Na szczycie światowych szachów pozostaje Magnus Carlsen. Norweg po raz czwarty z rzędu obronił tytuł mistrzowski, a wygrał z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim. Co ciekawe, Carlsen zawita niedługo do Polski. Wystąpi w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, które w ostatniej chwili zostały przeniesione nad Wisłę do Warszawy z Kazachstanu. Rozpoczną się 25 grudnia, a potrwają do 31, czyli Sylwester w stolicy. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli 18. kolejkę. W pierwszym meczu Stal Mielec pokonała 1-0 Brukbet Termalikę Nieciecza. Trwa drugie spotkanie dnia. Raków Częstochowa gra z Piastem Gliwice. 38. minuta spotkania i 0-0 w ligach zagranicznych. We Francji Nantes gra z Lens, a w składzie drużyny gości od pierwszej minuty Przemysław Frankowski. W niemieckiej Bundeslidze FC Köln podejmuje Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce i Robertem Gumnym na prawej obronie. A we Włoszech w Serie A Derby della Lanterna, czyli Genoa gra z Sampdorią. W barwach blucierkiatych jest oczywiście Bartosz Bereszyński, a Sampdoria już prowadzi. Trafił Gabbiadini. Kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nawet do minus 9 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich zacznie przebywać mgieł. W nocy będzie ich bardzo dużo. Będą miejscami ograniczały widoczność do nawet 100 metrów. Na krańcach wschodnich ma być najcieplej, na Podlasiu 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową. Teraz za jedyne 490 zł. Na Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór. 10 minut temu minęła 21, zatem kolejna godzina trzech stron dźwięku przed nami. Właściciel głosu Łukasz Ciechański, program realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Małgorzata Łukowska. Zaczynamy od kolejnego utworu z cyklu Rewersja. Nowa wersja czegoś, co znamy. Marsz imperialny w programie trzecim Polskiego Radia w nietypowym wykonaniu Seldweller. Jeszcze jeden cover przed nami. Tymczasem dwie dwójki, siedem trójek. Proszę korzystać. Nie znasz mocy czarnej strony, czy też ciemnej strony. Proszę Państwa, Marsz Imperialny w wyjątkowym wykonaniu za nami na Antenie Trójki. Ostatnia rewersja przed nami to znany Państwu z Anteny Trójki Cody Fry i utwór zespołu The Beatles. To trzeci cover Beatlesów, który dzisiaj mam dla Państwa w programie, ale Beatlesów można słuchać we wszystkich wersjach. Oczywiście oryginału nie dogonią, ale dzielnie próbują.

Tame Impala. Program trzeci Polskiego Radia i trzy strony dźwięków, w których teraz przypomnimy sobie wydany po 8 latach przerwy utwór Kawińskiego. To utwór Renegade, który zapowiada nadejście płyty Reborn, czyli Narodzony Ponownie. Kawiński przez wiele lat koncertował z zespołem Daft Punk i wpływ ich muzyki można u Kawińskiego usłyszeć. Zatem posłuchajmy go teraz w Trójce. Przypomnę numer 2273, można korzystać. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, też do Państwa dyspozycji. 22 po 21. Renegade, porcja elektronicznego grania na antenie radiowej Trójki. Kawiński, wspaniały utwór Night Call, znany Państwu z anteny Trójki również, można często go usłyszeć u nas. Tutaj po 8 latach, tak jak mówiłem, Kawiński wraca z Renegatem, Renegade. Swoją drogą, kto z Państwa pamięta serial Renegat w telewizji? Reno Reigns była taka postać. Dobra, jedziemy do Stanów Zjednoczonych teraz. Nonpoint to zespół, który u nas nie jest zbyt powszechnie znany, a szkoda, dlatego że panowie potrafią połączyć bardzo ciekawe rytmy z bardzo mocnym uderzeniem. Zatem dla równowagi z elektronicznym graniem sprzed chwili, teraz trochę gruzu w Trójce, proszę. I'm about to explode. Speeding down a warpath. Let's see. Self-defense, call a battle by proxy. Goldilocks distance, how can I miss? With a crack shot, aim at verbal game like this. Till the mess is all to behold. And get another fighter on the phone. All the ones they sent so far, they couldn't stop me. You better cover your eyes. break. And only the bold, even broken and sick, are sure enough to cause another episode. We're in the presence of a monster. Baseball. You wanna start it up without a way to win? I've been doubling nothing, but I'm not gambling. You try to kick me out, but I got out again. You let her cover your eyes. It's about to get ruthless, ruthless. It's about to get ruthless, ruthless. It's time to get ruthless, ruthless. Everybody get ruthless, ruthless. It's time to let the moon fly. Target identified. It's time to get ruthless. Statement is certified. It's time to get ruthless. Cover your eyes, yeah. It's time to get ruthless, ruthless. Lawless shadows are moving and they always get to call it. Call it what you call it. I'm calling it criminal. It's about to get lawless. It's about to get physical. And it's about to get ruthless. It's about to get ruthless. It's time to get ruthless. Everybody get ruthless. It's time to let the mud fly. Time to identify. It's time to get ruthless. Ruthless i Non-Point, jak napisała mi pani Marcelina, utwór w sam raz do ćwiczeń. Bardzo się cieszę, że pani ćwiczy z Trójką. Teraz trochę zwolnimy. Dalej jesteśmy w Stanach Zjednoczonych muzycznie, ale posłuchamy pani Taylor Swift w utworze Enchanted. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks, like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me. I'm chance it to me. Pani Taylor Swift w utworze Enchanted. Utwór co prawda z 2010 roku, ale ostatnio powrócił na listy przebojów za sprawą reklamy, w której był użyty. Zresztą, tak jak i wizerunek pani Taylor Swift. Jeszcze zostajemy w Stanach Zjednoczonych, chociaż artyści, którzy teraz się pojawią, pochodzą z Wielkiej Brytanii. Chodzi o Ozziego i o Lemiego. Przy okazji Halloween tegorocznego wydano utwór Hellraiser, który jest miksem dwóch wersji znanych nam tego utworu, albowiem Lemmy, pisząc utwór Hellraiser w zespół z Ozim, dogadał się, że słuchaj, ja wypuszczę swoją wersję na moim albumie, ty wypuść na swoim swoją wersję i zobaczymy, co lepiej, jak to się mówi, zażre. Co ciekawe, sam Lemmy powiedział, że na utworach napisanych dla Ozziego zarobił więcej pieniędzy niż na całej swojej twórczości. Zatem właśnie do tej wspólnej twórczości teraz zaliczamy utwór Hellraiser. Wersja na 30. rocznicę wydania jest okraszona świetnym teledyskiem, animowanym teledyskiem, w którym zarówno Ozzy, jak i Lemmy wespół w zespół walczą z najeźdźcami i trochę nie wiem, czy z kosmosu, czy to bardziej zombie, a może nawet zombie z kosmosu. Różne rzeczy widzieliśmy w filmach animowanych i nie tylko, zatem można przejść nad tym do porządku dziennego. Niniejszym na antenie radiowej Trójki Hellraiser i jednocześnie i Ozzy, i Lemmy z zespołu Motorhead. Jest 21:37. People keep telling me it's bad for my health, but keep kliknąłem podniecony na YouTube'a, żeby zobaczyć tego Hellraisera, którego pan redaktor tutaj tak reklamuje, i tam jest ci kosmici zabierają im gitarę. No straszne rzeczy, ale zdaje się, że na końcu ją odzyskali, tylko nie wiem, czy basową, czy klasyczną, bo nie wziąłem okularów. Rozumiem więc podniecenie pana redaktora, znanego basisty. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście teledysk do utworu Hellraiser opowiada historię. Ja tu rozszerzę trochę może rzeczywiście. Teledysk do tej wersji utworu, oczywiście animowany teledysk, opowiada historię, jak Lemmy z Ozzym grają na automatach, co zresztą nie jest tajemnicą, że Lemmy był wielkim fanem automatów do gier. I obok o automat oparty jest słynny Rickenbacker Lemmy'ego Kilmistera, który zostaje ukradziony przez kosmitów po to, żeby móc zawładnąć ziemią, i panowie wsiadają w takiego turbusa, jakby stary amerykański van, którym lecą w kosmos odbić gitarę Lemmy'ego, i na tym jest zbudowana cała fabuła tego teledysku. Naprawdę ciekawa rzecz. Bardzo dziękuję szanownemu słuchaczowi, że chciało mu się te opowieści weryfikować. 2273 to jest nasz numer telefonu, a teraz muzycznie jedziemy do Irlandii. The Rattling Kind i King of the Road w Trójce. When you're hearing down the road a 90 mile an hour on the back of a Suzuki racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor, you're king of the road. Crack of dawn on the Sunday morning, the convoy's in full flow. Jero jeeps, cars and vans, and the horse box on the tow. Heading out to the edge of town, there's a big race going down. Force knows to pass the 2 mile mark, is crowned the king of the road. Remember Chip and Pin and the Indian in the Class A free leg race. When the Chip took the gold on the Mullingar Road, well, it was in the Indian's day. Has blood to win, he was bred by the big gang Joyce. For he saw her the foes with the way to go, taking home now many a race. When you're hearing down the road a 90 mile an hour on the back of a silky racer, the wind in your hair and the reins in your hands and the horse seeing your favor, yeah, king of the road. Now there ain't no flies on the big noise if there are the paying rent. When the big noise ran, well, I ain't the man, and the record he did break. 357 out of July, flat out on a 2 mile stretch. Never beat us or lose a cup of now, we'll pay your bets. And when you're hewling down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor, yeah, king of the road. Spins and 14 wins from the streamlined sapphire man. With a record broke on the rings and row, one morning in the dairy air. Now Thomas Clark has left his mark with a vibrant colored fob. From the love, hate, big noise sapphire crew, all part of the Indians' mob. And when you're hooting down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer. King of the road. Here on the road, a 90 mile an hour. on the back of a silky racer. With the wind in your hair and the reins in your hand and a horse seeing your people. Yeah, king of the road. King of the Road, Król Drogi i The Rattling Kind. Proszę Państwa, jedziemy teraz na Ukrainę. Pani Tina Karol zaśpiewa nam utwór Skandal. Utwór zlepiony z kilku próbek sampli dobitych syntezatorami. Podobno, jak sama Tina Karol mówi, to odważne połączenie potrójnych bitów perkusji i bogactwa elektronicznego brzmienia. Utwór na Ukrainie robiący ogromną karierę. A pani sama Tina Karol, która ten utwór wykonuje, jak wspominałem, no, nie tylko jest aktywna na scenie muzycznej, buty też projektuje, ma swoją linię nawet obuwia. No to posłuchajmy, o co jej chodzi w muzyce. Nie zwani, kiedy w barie w Ugarii siedzisz один. Nie zwani, cicha płacz i lubuйся, a z piskami nie udać. Cicha płacz. Не звони, перестань подбирать в прошлом нам ключи. Отключи, не кричи, номера все мои просто удали. Больше не звони ей. Я не для твоих побед, я скорее лед, чем снег. Prosto z Ukrainy. Tina Karol i utwór Skandal. Szanowni Państwo, zostajemy nadal właśnie u naszych wschodnich sąsiadów. Posłuchamy teraz utworu, który stał się tam popularny niedawno. Ponownie, dlatego że jest to dosyć wiekowy już utwór, jak na standardy muzyki elektronicznej, albowiem oryginalny utwór Six Days pochodzi z roku 2002 i został stworzony przez pana, który się podpisywał i podpisuje jako DJ Shadow. Główne wokale, które słychać w utworze, który za chwilę wysłuchamy, pochodzą z piosenki Six Day War brytyjskiego zespołu Colonel Backshots. To jest rok już 1971. Mówię o tym dlatego, że to jest remix właśnie utworu stworzonego przez DJ Shadowa. Mos Def wziął na warsztat ten utwór powstało z tego Six Days. Tak zatytułowane dzieło w wersji, no, brzmiącej bardzo hip-hopowo, zostało wykorzystane w wielu filmach, w tym Szybcy i Wściekli Tokyo Drift. Tam zresztą ja też po raz pierwszy ten utwór usłyszałem, ale także w Fast and Furious 7 w siódmej części oraz w filmie Budka telefoniczna. W ogóle remiksów tego utworu powstało bardzo wiele. Najczęściej są znacznie szybsze od tego, co za chwilę usłyszymy. No ale ten utwór, ten Six Days w wykonaniu Mos Defa, zremiksowanego DJ-a Shadowa, to jest utwór, który ma się kojarzyć z powolnym przemieszczaniem się naszym stuningowanym samochodem ze zbyt głośnym wydechem, z duszą na ramieniu, czy policja nie poprosi nas o dowód rejestracyjny celem sprawdzenia, czy modyfikacje w naszym tuningowanym pojeździe są zgodne z przepisami i czy dopuszczają taki pojazd w ogóle do ruchu. No to jest taki klimat nocnego jeżdżenia po mieście, oczywiście zgodnie z przepisami. No i zagłębmy się teraz właśnie w te rejony muzyczne. Six Days to Mos Def i DJ Shadow. Z jakiegoś powodu modny ostatnio utwór na Ukrainie. I don't read the newspapers because they all have ugly friends. Mos Def, który zremiksował ten utwór, jutro będzie obchodził 48 urodziny i więcej na ten temat opowie Państwu Małgorzata Łukowska po godzinie 17 jutro na antenie radiowej Trójki, bo właśnie Małgorzata pojawi się w zastępstwie za Tomasza Żądę, który po prostu wypoczynkowo przebywa gdzieś indziej, na pewno nie w radiu, bo odpoczywa. To jutro. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Proszę pozostać z Trójką, bo za chwilę Roka Klasyka według Wiernika i legendarny Marek Wiernik. To już za moment na naszej antenie. A ja Państwu dziękuję za dzisiaj. Wrócę też jutro po 19. Zrealizował dzisiejszy program Michał Jakubik, za co bardzo dziękuję. Również Małgorzacie Łukowskiej dziękuję za to, że podjęła się bycia wydawcą tego niełatwego przedsięwzięcia radiowego, bo to z całego świata, proszę Państwa, te zaiksy poznajdować, kto to napisał, kto jest autorem. To naprawdę nie jest prosta sprawa. No ja to tylko wymyślam, pracują inni. Takie życie. Na do widzenia ode mnie, jak zwykle. Bella, ciao. Na mattina mi son svegliato